углядаемся у звычайныя рэчы. Золото набываюць злодеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае у даследаваннях журналістаў свабоды.